Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 13 Kasım Salı, yıl 2012, ay 11, gün 318, Kasım 6. 1433, Hicri Zilhice 29, 1428, Rumi Ekim 31. Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Günün sözü, kitap aklın ilacıdır. Ovidius. Yemek listesi, gün 318, un çorbası, balık, tepsi böreği, salata, tahin helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Timmy Thomas'ın bir şarkısıyla açılışımızı yaptık. Timmy Thomas 1944'te bugün doğmuş Indianalı bir Amerikalı rhythm ve blues şarkıcısı. Aynı zamanda çok yönlü bir müzisyen, besteci, prodüktör ve en tanınmış parçalarından biriydi. Günün mana ve ehemmiyetine de uygun olsun diye çaldığımız bir şey. Neden birlikte yaşayamıyoruz? Why can't we live together? Evet, onu öyle bir açılış yaptık. İyi niyetli ve iyi bir soru. Ve şimdi bir de tarihe bakalım, neler oluyor, nasıl yaşamış insanlar birlikte. 1947'de bugün çok önemli bir yıl dönümü olmuş. Sovyetler Birliği dünyaya AK-47 ya da Kalaşnikov diye ucuz, pratik, sağlam bir taarruz silahı, piyade silahı armağan etmiş. 1947'de kaç sene olmuş? 65 senelik bir güzel nur topu gibi bir silahımız olmuş. Onun yıl dönümü. Ama bu konudaki bu nasyonel sosyalizmde meydana gelen teknolojik gelişmeleri, bu savaş sırasında kullanılan teknolojik gelişmeleri de unutmayalım isterseniz. Çünkü oradan gelen bütün silahlar bir şekilde ya Amerika tarafından ya da Sovyetler Birliği tarafından geliştirilmişti. AK-47'de bunlardan bir tanesi olduğu söyleniyordu. Evet, ama en dayanıklısı bu çıktı. Hala devam ediyor. Fabrikalarında hala en fazla satış, en fazla talebe uğrayan silahlardan biri olduğu söyleniyor. Çünkü ucuz ve sağlam. Ekonomi burada işini görüyor. Neyse, geçelim. 1966'da Adana'da Amerikalılara ait bina ve otomobiller tahrip edilmiş bugün. Çünkü Amerikalı erlerin kadınlara sarkıntılık ettikleri gibi bir iddia olmuş. Gerisini bilmiyorum ne olduğunu. 1969'da Vietnam Savaşı'nda sembolik bir ölüme karşı yürüyüş gerçekleştirilmiş. 69'da bugün Vietnam Savaşı'nda daha çok uzun zaman geçecek. Ta 76'ya kadar yanılmıyorsam devam edecekti silah ve milyonlarca Vietnamlı'nın kadın, erkek, çoluk, çocuk ölmesiyle de sonuçlanacaktır. 1970'te bir darbe olmuş Suriye'de. Hafız Esad gelmiş. Gelmiş başa. Ya da Esed. Hafız Esed diyelim. Esad adlı dostlarımız bize kızmasınlar. Haklı olarak kızıyorlar Esad dediğimiz zaman. Dostlarımız ve dinleyicilerimiz bizi karıştırma diye. 1985'te bir yanardağ indifa etmiş, Nevado del Ruiz, ve bir buzulu eritmiş. Böylece Kolombiya'da bir volkanik heyelan olmuş. Buzlar böyle eriyerek akmış aşağıya doğru. Ve yaklaşık 23 bin kişinin ölümüne yol açmış. Bu da çok yeni bir olay. Pek hatırımızda değil ama 1985'te olmuş. 1988'de de Oregon'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Portland eyaletinde Muluketa Serav diye bir Etiyopyalı hukuk öğrencisi bir neonazi grup tarafından dövülerek öldürülmüş. Böyle bir tatsızlık var. Renginden dolayı olsa gerek. Bir de tarihte bugün son olarak da şeyi söyleyelim. Açık Radyo bugün yayın hayatına başlamıştı 1995'te bugün. Hala devam ediyor yayınla Açık Radyo'da. Evet, şimdi o günden bugüne geçelim hemen ve yeni günde neler var karşımızda onları söyleyelim. Açık Radyo kurulduğu zaman bu kadar çok iklim değişikliğinden bahsedilmiyordu. Şimdi daha çok başka bir yerde gene çok bahsedilmiyor ama en azından Açık Radyo'da çok daha fazla bahsedilebiliyor ve günün kesinlikle belki de bu yalnız bugünün değil önümüzdeki günlerin de en önemli haberlerinden biri, birincisi muhtemelen olacak şey Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir yeni analizi, dünyanın sürdürülebilir bir enerji kullanımı yolundan çok uzak olduğunu ve fosil yakıtlara, kömür, petrol ve doğalgaza bağımlılığından dolayı ve şeyin karşısında iklim inkar edilmez bir iklim değişikliğinin karşısında peşinde giderek artan su kıtlığı, susuzluk karşısında berbat bir yolda olduğunu söyleyen çok ağır bir raporu çıktı. World Energy Outlook adını taşıyor. Dün yayınlandı bu. Ve dünyanın gittikçe büyüyen enerji talebi karşısında fosil yakıtların egemenliği ve fosil yakıt bağımlılığının duman ettiğini söylüyor. Ve bu ve üstelik de bu giderek bağımlılık, artan bağımlılık fosil yakıtlara bir de giderek artan sübvansiyonlarla, desteklenmelerle de sürdürülüyor. Daha da durumu tamamen bir tuhaflık, delilik, çılgınlık haline getiriyor. 2012 Dünya Enerji Görünümü raporu ismiyle medyada alındı bu rapor. Ve sadece bu rapor enerji haritasını ortaya çıkarmıyor. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek. Aynı zamanda önümüzdeki yılların politikasının da siyasetinin de nasıl şekilleneceğine dair büyük ipuçları veriyor. Bu açıdan da önemli galiba bu rapor. Ve gayet de Amerika Birleşik Devletleri'ne göz kırpan sonuçlar ortaya çıkmış. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük petrol üreticisi olacak. 10 yıl içinde hem de, yani 2020'yi bulmadan neredeyse olacak. Bunu da tamamen konvansiyonel olmayan yollardan, yani fracking, kaya gazı denen, yanlamasına bütün kaya formasyonlarını çatlatarak araya basınçlı kimyasallar enjekte ederek dünyanın bir numarası olacak. Bu tabii jeopolitiğin de anlamını değiştirecek. Orta Doğu'nun önemi azalacak deniyor. Orta Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nden Asya'ya doğru yönelecek diyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bağımlılığı söz konusu olduğu belirtiliyor bu raporda. Özellikle Suudi Arabistan'daki çıkan petrole karşı ve bu bağımlılığın gün geçtikçe azalarak Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji konusunda bağımsız bir hale geleceğinden de bahsediyor. Evet, yani bunun çok saymakla bitmeyecek kadar çok ayrıntısı var ama tekrar döneceğiz buna. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi kendine yeterli hale gelebilecek. %90'ı da Orta Doğu'nun petrollerinin de Çin'e gidecek diye, Asya'ya ve Çin'e gidecek diye söyleniyor. Bu olursa da o zaman bambaşka bir dünya politikası, jeopolitik olacak deniyor. Fakat ona gelmeden de aslında bunun dünyanın gerçek sonucu, aslında fosil yakıtları yerin altında bırakmazsak bizim kendimizi gömeceğimiz anlamına geldiğini de gösteren çok sayıda belirti var. Bunu birkaç ay, bir ay önce kadar George Monbiot Guardian gazetesinde çok net olarak dile getirmişti. Şimdi pek çok yazar daha ona katılmış durumdalar. Kapitalizmin işleme modeli de tamamen bunların yakılmasına yönelik. Bu rapor hakkında geçmeden önce, diğer haberlere geçmeden önce ufak bir sorum var. Galiba rapor hazırlanırken iklim değişikliği sonucu ortaya çıkabilecek olan, yakın bir tarihte ortaya çıkabilecek olan durumlar göz önüne alınmamış. Çünkü oldukça uzun zaman dilimlerinden bahsediliyor. 2070 gibi, 2017 gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin parlak geleceğinden bahsediliyor. Fakat bu parlak geleceğin içinde iklim değişikliğinin vurgusu ne kadar yapılmış raporun içerisinde? Yani raporla alakalı haberlerde ben pek göremedim. Özellikle Türkiye'de sadece Türkiye'de çıkan bu haberde sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bağımsız bir tekel haline geleceğini enerji konusunda bununla beraber alıp başını yürüyeceğinden bahsediliyordu. Fakat Irak'ın da Rusya'yı geride bırakıp dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olduğu da kaydedilmiş. Ama sadece bu kadarla bırakıyorlar. Ne bir karbon solunumu ne de bir iklim değişikliğine dair herhangi bir vurgu da yok. Ki bu ikisinin önüne geçilmediği takdirde bu söylenen senaryoların pek de mümkün olacağından bahsedebilmek doğru olmayabilir. Evet, kesinlikle. Bir de Fatih Birol, Türk Uluslararası Enerji Ajansı'nın baş ekonomisti, ona da sorabilirler. Türkçe'de Türk olduğu için Türkçesi de çok iyi. Ona direkt olarak sorabilirler ve alabilirler aradıkları gerçek cevapları bulabilirler. Fakat başka bir şey daha var. Onu da son olarak söyleyelim. Eğer bu Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde aktivistlerin giriştikleri bu fosil yakıtlara karşı, fosil yakıt şirketlerine, dünyayı yakmaya kararlı görünen şirketlere karşı girişilen büyük bir ambargo, disinvestment diye adlandırılan kampanyaya bağlı gibi görünüyor geleceğimiz. Ve bütün dünyada, yalnız Amerika'da değil tabii. Neyse, burada da bir müjde verelim. İthal samanlar da sonunda gelmiş. Sıkıştırılmış halde ithal edilmiş. Böyle yeni bir görüntü. Hiç şimdi saman deyince insanın aklına gelen görüntüden tamamen farklı gelmiş. Pelet samanı diyorlar. 3 tır 66 bin kilo, yani 66 ton Ukrayna'dan gelmiş. Zannedersem bu bir ilk. Evet. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Belki de Orta Doğu tarihinde de bir ilktir. Urartulara kadar da geri götürebiliriz belki, ama o kadar bilgi sahibi değilim. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Gökhan Günaydın utanç verici olduğunu açıklamış. Bu durumun, ki pek de haksız sayılmaz galiba. Yani Türkiye bunca tarih arkasında duran tarihte ilk defa, tarih boyunca ilk defa böyle bir olaya imza attı ve ithal samanlar sonunda geldi. Bir müjde de benim var. Aslında bir atladığımız haber bu. Sarı Buğday Köyü'nde bir saha kuran TPAO 4000 metre derinliğinde kuyu açarak kaya gazı aramaya başlamış. Ve 60 dönüm arazi üzerine kurulan şantiyede işçilerin kalması için de konteynerler yerleştirilmiş. Ve teker teker bu konteynerlarda bu kaya gazı çıkaran platformda çalışmalarda sürüyormuş. Çıktığı takdirde de Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkça rastladığımız bu kaya gazı durumuna Türkiye'de de start verilmiş olacak. Belki başka yerlerde de vardır. Yani start verildiği konusunda fazla bir tereddüdümüz yok aslında, ama neyse. Bu, bir de şeyden bahsedeyim, yenilenebilir enerji konusunda herhangi böyle bir çalışma rüzgar enerjisine ya da güneş pillerine falan pek yatırım yapılmadığını daha önceleri de konuşmuştuk, ama kaya gazı gibi yeraltı sularına da ve küresel iklim değişikliğine de çok olumsuz katkılarda bulunacak kesin olan bir şeyin peşinde koşmaları da düşündürücü tabii. Geçelim, ilginç bir şey, Sandy'nin arkasından yardım hareketleri çok iyi gitmiyormuş aslında. Bayağı insanlar hala karanlıkta filan. Fakat buna karşılık da Occupy hareketi çok etkili bir lojistik destek sağlıyormuş. Ondan da belki bahsetme fırsatımız olur. Occupy yeniden kendini duyurmaya başladı. Bir ikincisi de işgal hareketi Occupy. Wall Street'te bazı aktivistler bazı sıradan kişilerin borçlarını kendi aralarında para toplayıp ödeyip kaldırıyorlarmış. Borçlarını siliyorlarmış. Bu da hem çok orta çağlara kadar geri götürebileceğimiz ilginç bir uygulamayı yaratıyor. Strike Debt diye bir şey. 50 bin kişi topluyorlar. 50 bin dolar topluyorlar mesela. Ve ondan sonra da 1 milyonluk borcu silmeye yarayacak bir mekanizma yaratıyorlar. Karmaşık ve ilginç bir şey. Neyse, bu bir konu. Çok ufak bir şey, karşılaştırma mahiyetinde değil ama zannedersem burada söylemezsek bu haberi başka hiçbir yerde söyleyemeyeceğiz. Bu esnada söylemezsek. Banka hesaplarında 1 milyonu olanların sayısı son bir yılda 6669 kişi artmış Türkiye'de. Yani 1 milyon liradan fazla parası olanların sayısı 6669 kişi artmış. BDDK'ya göre 1 milyon lira ve üzeri para bulunan mevzuat sahibi sayısı toplamda 51.161 kişiye ulaşmış olduğu bilgisi de Habertürk logosunun hemen yan tarafında bulunmakta. Yani Türkiye'nin büyük servetleri 50 bin kişinin elinde oluyor, öyle mi? Evet. 75 milyon değil mi yaklaşık? 75 milyon da 50 bin. Fena değil. Çatışma Urfa sınırında. Geçelim oraya, Suriye'ye. Mültecilerin sayısı artıyor. Ceylanpınar ilçesinin karşısında kente hava operasyonları düzenleniyor. Çok sertleşmiş durumda Suriye ordusuna bağlı savaş uçakları da Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resul Ayn kasabasına hava harekatı düzenlemişler. Askeri bir de bu varil gibi tuhaf, ucuza getirmek için mi yapılıyor bu varil silahları? Suriye'de şu anda yani internet üzerinde dolaşan görüntülere göre başkentin üzerinde insansız hava araçları gövde gösterisi yapıyor. Ama bir diğer taraftan da dış şehirlerde, bu çeperde, Şam'ın çeperlerinde olan bölgelerde de askerler helikopterlerden varillerin içerisine doldurulmuş TNT kalıplarını şehirlerin üzerine boşaltıyor. Yani bir tezat içerisinde Suriye'de Esad'a bağlı güçler hem sivil halka karşı hem de muhaliflere karşı da savaşmaya devam ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Fakat dün Resul Ayn'da meydana gelen olayda galiba bu varil bombaları kullanılmamış, doğrudan jetler muhaliflerin bulunduğu bölgeleri hedef almış. Fakat muhaliflerin bulunduğu bölgede de büyük yani oldukça fazla sayıda sivil yaşamakta olduğu için telaş yaşanmış ve kitleler halinde Türkiye sınırına doğru geçmeye başlamışlar. Böyle bir durum söz konusuydu ve bu jetlerin Türkiye hava sahasını ihlal ettiğine dair Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar da alarm durumuna getirilmişti. Fakat gene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre herhangi bir sınır ihlali olmamış. Fakat Davutoğlu da bu bombardıman yüzünden Suriye'ye bir nota verildiğini söylemişti dün. Evet, Suriye jetin sınırı bombaladı. Bu Atlantic dergisindeki fotoğrafları ben nihayet gördüm. Ve hakikaten kapatıp kaçmak istiyor insan. Çocukların da dahil olduğu çok sayıda sivil insanın anlatılamayacak bir harabiyet tablosu içinde. Yani gerek her şey yıkılmış. Evlerin dışı, içi, sokaklar, caddeler ve parklar, ayrıca da insanlar gözler önünde öldürülüyor artık. Çoluk çocukları da anneler kanlar içinde taşıyorlar kucaklarında. İnanılmaz manzaralar var yani. Yani şöyle düşünün, helikopterlerden şehirlerin üzerine variller dolusu TNT kalıpları yağıyor ve insanlar da hem silahlı olan karşı tarafta, muhalifler de yani, hem de siviller de bunlardan oldukça yoğun bir şekilde etkileniyor. Savaştan kaçmak da galiba sorun değil. Çünkü savaştan kaçıldığı zaman da pek huzur bulunamadığına dair de haberler geliyor. Örneğin geçtiğimiz hafta sonu Hatay'da yaşanan aşırı yağışlardan ötürü çıkan selde çadır kentleri su basması gibi bir olay görülmüştü. Ve yine bu sefer Şanlıurfa'dan Ceylanpınar ilçesinde de oldukça yoğun bir şekilde gelen sığınmacılar var. Örneğin Ceylanpınar ilçesinde bir evde tamamına yakını kadın ve çocuklardan oluşan 115 kişinin bir arada yaşadığından bahsediliyor. Sadece bir evde. Evet, yani sadece bir evde böyle ve sadece Ceylanpınar gibi Türkiye tarafındaki bir yerleşim yerinde birçok iş yeri ve evin camları kırılıyor. Gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplanmış. Mesela Habertürk'ten ve CNN Türk'ten gelen haberlere şöyle bir baktığımız zaman ve büyük patlamalar, panik, sınıra kimi değişiyor bu ölçüler ama kimisi 20 metre, kimisi 50 metre, kimisi de 150 metre uzaklıktaki alanların vurulduğunu söylüyor. Yaralılar çok sayıda vardı. Ölü ve yaralı evet. var. 7 kişinin öldüğü de haberi de geldi. Bir kısmı Türkiye tarafında muhaliflerin kurşunları panik yaratmış. Türk jetlerinden Suriye sınırına keşif uçuşu gibi alt başlıklarla taramaya başlıyoruz. Bu arada da vatandaşların bir kısmının oranın sakinlerinin evlerini terk edip şehir dışındaki yakınlarının yanına gitmekte oldukları haberleri de var. Evet, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın da bir açıklaması vardı. Ceylanpınar Belediye Başkanı bölgenin boşaltılması gerektiğini, yani durumun bu şekilde gidecek olduğu takdirde boşaltılması gerektiğini söylüyordu İsmail Arslan. Fakat herhangi bir bu konuyla alakalı devlet yetkililerinden bir cevap gelmedi. Cevap niteliği taşıyan bir açıklama da gelmedi. Evet, yani Suriye'den, Suriye'nin bu arada da Suriye muhalefetinin yeni lideri Şeyh El-Hatib adında bir Muaz El-Hatib seçildi. Muhalefet yürüten grupların Katar başkenti Doha'daki toplantıda oluşturdukları yeni muhalefet koalisyonu bu. Başkanlığına da Şeyh Muaz El-Hatib seçilmiş. 1960 doğumlu ve ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından biriymiş El-Hatib. 2011 ve 2012'de birkaç kez tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmış. Sonra da Şam'dan ayrılıp Kahire'ye, Mısır'a gitmiş. Böyle haberler de geliyor. Suriye Ulusal Konseyi'nin başına da yeni bir lider seçilmişti. George Sabra da eski bir Komünist Partisi üyesi ve Şam'da birçok kez gözaltına alındıktan sonra, cezaevine girdikten sonra isyanın başlamasıyla beraber Fransa'ya gitmişti. Şimdi de Suriye Ulusal Konseyi'nin başına geçmiş olduğundan bahsediliyor. Böyle bir açıklama yapılmıştı. Evet, Suriye muhalefetinden de Guardian'ın haberi mesela, Julian Borger'ın tecrübeli diplomasi editörü bildirdiğine göre Suriye muhalefeti Batı'nın kendisine askeri yardım yapacağını da söylüyormuş. Bu da yeni bir gelişme sayılabilir herhalde. Türkiye'de aynı haberde Türkiye'nin de NATO'dan Patriot füzeleri yerleştirilmesi güney sınırına, NATO'dan böyle bir talepte bulunabileceğini söylüyor. Henüz böyle resmi bir talep gelmedi NATO'ya Türkiye'den ama Türk yetkilileri bu son bombanın da bombalamalarında artık güney kanadında defansın, savunmanın güçlendirilmesinin şart olduğunu gösterdiğini söylüyor. Şu anda 120 bin civarında değil mi? Mülteci sayısı 120 bini buldu. O psikolojik rakam 100 bin falan deniyordu. Onun çok üstüne çıkmış durumda ve artıyor sürekli olarak. Yeni ulusal koalisyonda %90'ını Suriye'nin muhalif gruplarının bir araya getiriyormuş. Bakalım NATO'dan nasıl bir cevap gelecek bu silah temin etmeye. Çünkü bu durumdan hemen önce Libya'da dağıtılan silahların nasıl tekrardan geri alınabileceğini ya da denetim altında tutulabileceğine dair korkuları vardı. Ki bu korkuları da gerçek çıktı. Libya'da şu anda milislerle devlet görevlileri karşılıklı çatışma halindeler. Suriye'ye bu silahlar dağıtıldığı zaman nasıl bir denetim mekanizması kurulacağına dair de bazı soru işaretleri vardı. Çözülmüştür herhalde, yani bu muhaliflerin toplantısı sırasında böyle şeyler tartışılmış olması gerekiyor. Bir haber daha verelim Suriye'den. Sadece Türkiye sınırında değil, aynı zamanda İsrail sınırında da, daha doğrusu İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerinde de çatışmalar vardı. Ve Suriye 39 yıl sonra ilk kez dün uyarı ateşi aldı İsrail'den. Tekrar bu saldırılar devam edince, yani bombaların sınırı ihlali devam edince İsrail ordusu da bazı hedeflerin doğrudan vurulduğunu açıklamış. Yani doğrudan vurulma olarak nitelendirdiği durumda top atışının doğrudan geldiği hedefe karşı yapılan atışlardan bahsetmiş. Türkiye'de de bu atıştan bahsediliyordu. İlk bu misilleme olayları sırasında. Fakat ölü sayısında hala bir açıklık getirilmemişti. Vatan Gazetesi de bugün bir kendine göre kendince bir hoşluk yapmış ve sınırda top atışı diye bir ünlemli başlık vermiş sürmanşetten. Kızılay bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına gelen Suriyeli çocuklara oynasınlar diye futbol topu attı diyor. Ve onun görüntüsünü koymuş sürmanşete. Bu hem oradaki çocuklara hem Kızılay'a belki yetkililerine hem de özellikle de bizi vatanın kendi okurlarına ve o biz yayın yapmaya çalışan bu haberleri okuyarak yayın yapmaya çalışan bizlere de biraz hakaret gibi alay gibi oluyor doğrusu. Yani o olağanüstü korkunçluktaki manzaralarla lebalep dolu bir dünyada böyle bir hem Kızılay'ı övücü hem de lakayt ve aşağılayıcı da bir yanı var. Bir de espri yapıyor. Sınırda top atışı diye bir top atmışlar yoksul görünümlü yarısı korkmuş çocuklara. Yani özetle şöyledir azizim Can, bundan tam 17 sene önce bugün Açık Gazete'de açılışta, Açık Radyo'nun açılışında Bosna Savaşı konuşuluyordu. Korkunç sniper atışları vesaire ve Ruanda'daki katliamın sonuçlarından da biraz bahsediliyordu. Bitmişti Ruanda'daki feci olaylar. Görüldüğü gibi 17 yılda epey mesafe kaydetmişiz. Anlaşılıyor mu? Sınırda top atışıymış. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30'u 7 dakika geçerken tekrar birlikteyiz Can ve Mert'le, ben Deniz Ömer. Şimdi bir de gümbürtüye gitmesi söz konusu olabilecek bir önemli haber daha var. Onu da hemen bir kez daha şöyle kısaca söyleyip geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük casusluk istihbarat teşkilatının başındaki adam General, 5 yıldızlı General Petraeus, evlilik dışı ilişkileri açığa çıktığı gerekçesiyle istifa etti. Fakat mesele işte ikinci, üçüncü kadınlar filan da çıktı. Biyografisini yazan Paula Broadwell ile ilişkisi olduğu gibi şimdi bir de Lübnan kökenli bir başka hanımdan da bahsediliyor. Üçlü bir manzara ve Jill Kelly de konuşmuş. Benim erkeğimden uzak dur demiş Paula Broadwell filan. Tam bir yani 20... Magazin haberi gibi, evet, bir şey tam oluyor. Bir magazin. Boşsa olağanüstü tuhaflıkta olan şey şurada. Asıl Petraeus'un eleştirilmesi, daha doğrusu yerden yere vurulması gereken şey, bugüne kadar yaptığı sadece savaşı genişletmekte fayda, yani savaşı ve sivil ölümlerini başta olmak üzere ölümleri artıracak davranışlarda bulunması. Ya yani Amerika'da müthiş genişletilmiş olan gizli dinleme, gözleme şeylerinin uçaklar içerisindeki CIA... ceza şey işkenceler, işkencehaneler vesaire gibi şeyler. Bu Pakistan'da, sözünüzü kestim çok özür dilerim, evet, ama evet. Pakistan'da meydana gelen insansız hava araçlarında sorumlusu doğrudan CIA'ydı ve bu sivil kayıplarının da sorumlusu doğrudan CIA'ydı. Yani Petraeus'un döneminde olan şeyler. Oradan dolayı Petraeus'un da, evet, onu söylemek istiyorum. Esas yani Pakistan'da nükleer silahlara sahip 180 milyonluk yaklaşık bir ülkeden bahsediyoruz. Onu çılgın hale, büsbütün çılgın hale getirecek olayları da yaratan bir adam bu. Ve ondan sonra da herkes kahraman muamelesi yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde buna. Yazık oldu adama işte. Sadece öyle demeyin, Amerika Birleşik Devletleri değil. Anadolu Ajansı'ndaki habere göre emekli albay Steve Boylan NBC'ye yaptığı açıklamada hafta sonu görüştüğü Petraeus'un skandallardan ötürü çok perişan üzüldüm olduğunu ve onun için de evde işlerini yoluna koymanın uzun zaman alacağını açıklamış. Anadolu Ajansı da bu haberi Petraeus perişan oldu diye vermiş. Diğer internet sitelerinden tutun da gazetelere kadar herkes Petraeus'un bu haline üzülmekle meşguldü. Okuyucular da muhtemelen üzülmüşlerdir galiba Petros'un bu haline. Okuyucular değil, benim halime baksana. Bak göremiyorum bile, evet. Düşen damlalardan satırları bile okuyamıyorum. Evet. Şey ayrıca Petrus'un tarihe geçmiş bir lafını da hemen söyleyeyim. Karzai'nin en yakın Afganistan Cumhurbaşkanı olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen kontrolündeki bir adam. Hamid Karzai, o da bir eski petrolcü, onu da unutmayalım. Evet, kardeşi de suikasta uğramıştı ve kardeşinin de büyük bir uyuşturucu tüccarı, tekeli, karteli olduğundan bahsediyor. İşte onun yardımcılarıyla bir toplantıdayken Petros ne demiş biliyor musun? Bu Afgan şeyler demiş, Taliban o kadar korkunç insanlar ki bunlar demiş, kendi çocuklarını yakıyorlar. Sonra da bizim üstümüze atıyorlar demiş. Evet, evet. Ve herkes isyan etmiş. Yani yok devenin pabucu deyip çok sinirlenmişler ve bir skandalı da yol açmıştı. Ama gizli dinleme, gizli gözetlemenin kurbanının bizzat gizli dinleme ve gözetlemelerin başındaki adama olması da tarihin bir ironisinden ibaret sayılmalı herhalde. Bu waterboarding denilen skandal da işkence yolu da galiba Petros zamanında patlamıştı. 2008 Mayıs ayında protesto gösterileri düzenleniyordu. Bu Guantanamo kampında yapılan işkencelerden ötürü Petros'un adı da sıkça anılmaktaydı. Tam Afgan demişken bir de şeyi söyleyeyim. Mart ayında 16 Afgan sivili öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Robert Bales adlı bir üsteğmen midir nedir işte. Onun tanıklar neler demişler biliyor musun? Ya çocuklar da var aralarında, tanıklarda. Bize saldırdılar, bize ateş etti demişler ve genç tanıklardan biri. Çocuğuz biz diye bağırıldığını söylemiş. Ve buna rağmen de ablasını oracıkta öldürüvermiş. Böyle bir adamı şimdi acaba çok mu suçlu, yoksa hafif bir cezayla atlatalım mı diye düşünüyorum. Neyse, geçtik. Ben sadece bunu işte 17. senemizde, 17 sene bittikten sonra hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu savaş ve barış haberlerinde, onu söylemek için söyledim. Şimdi hemen şeye geçelim, açlık grevlerine. Açlık grevlerinin 63. günü. Ve hiçbir gelişme yok gibi görünüyor maalesef. Grev için söz bitti. Top başbakanda diyor Taraf gazetesinin manşeti. Açlık grevlerinin 63. gününde siyaset hala çözüm değil, polemik üretiyor diye bir yorum yapmışlar. Başbakan ne yaparlarsa yapsınlar dedi. Onun üzerine de BDP görüşmelerden çekilmiş. Sert sözlerine ülkeye dönüşü bekleniyordu. Dün de üzerinde kısmen durmuştuk. Erdoğan'ın sert sözlerine BDP'den de rest gelmiş. Top artık başbakanda deniyor. Selahattin Demirtaş, BDP eş başkanı. Bizim açımızdan görüşme ve diyaloglar bitti. Bu aşamadayız. Bu konuda söz ve formüller bitti. Top artık başbakanda demiş. Evet, KCK davasında da duruşmalar sırasında bazı olaylar yaşanmış. Sanık ve sanık avukatları tarafından protesto edilmiş dava ve basın mensupları da KCK basın davasında sanıklar, avukatlar ve davayı izleyen gazeteciler protesto amaçlı salonu boşaltmışlar. Avukatlardan Hasan Erdoğan sanıklar için gerekli tuz ve şekeri ulaştırmalarına izin verilmediğini açıklamış. Radikal gazetesinden Fatih Yağmur'un haberine göre avukatların terk ettiğini ve davada da 182. iddianamenin 182. sayfasına gelindiğinden bahsediliyor. Yarın da 800 sayfalık, yani bugün de 800 sayfalık iddianamenin kaldığı yerinden TRT spikerleri tarafından okunmasına devam edilecekmiş. O da ironiyi büsbütün altını çizerek karşımıza getiren bir olay. Bütün olay bir şov gibi. Yani duvarlara TRT spikerleri tarafından okunan 800 küsur sayfalık iddianame gibi olaylar var. Öte yandan bu teatral durumu çok iyice absürt boyutlara getiren başka olaylar da var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Necdet İpekyüz de Biyanet'e yaptığı bir açıklamada eskiden de halk istiyor diyerek insanlar asıldı. Hafıza olsa bunların hesabının sorulması lazım. Halkın şimdi idamdan bahseden Erdoğan'a referandum öncesi idama mahkum olanların mektuplarını okurken nasıl ağladığını hatırlatması lazım diyor. Hakikaten de Milan Kundera'nın belleğin güce karşı mücadelesi gibi bir durum var. Unutulmuş durumda. 62. gününde grev eylemlerini şov ve şantaj olarak değerlendirirken işte idamı ağlayan da Erdoğan, savunan da demişti. Sadece Erdoğan da dedi galiba. Gazetelerin de bu tip bir çabası var. Örneğin Sabah gazetesinin bugünkü manşeti idamı getirin, bu işi bitirin diye kafiyeli olur. Artık harika yani. Evet, Siirt'te 16 silah arkadaşını kaybeden pilot Üsteğmen Yakup Çınar'ın cenazesinde yaşlı annenin sözünü alıntılamışlar manşetten ve idamı getirin, bu işi bitirin diye de çözümü göstermiş. Göstermiş mi? Oluyor. Heh. Yani hakikaten söylenecek fazla bir söz yok. Daha da garip tesadüfler, ironiler de yaratmaya devam ediyor. Çok tuhaf ironiler. Hemen bu tuhaf manşetin üzerinde, idamı getirin bu işi bitirin manşetin üzerinde her mahallede 3 milyoner diye bir haber var. 1950'lerde bu her mahallede 1 milyoner yaratacağız diyen Adnan Menderes'in hayali gerçekleşti demiş. BDK verilerine göre BDDK işte 1 milyon lira ve üzerindeki mevduat sahibinin sayısının artmasıyla övünüyor. Yalnız gözden kaçırdığı bir şey olmuş Sabah gazetesinin editörlerinin. Gözden kaçırılmış mı? Bence bunu bilmiyorlardır bile. Akıllarının ucuna bile gelmemiştir gözden kaçırmaktan. Neden bahsediyorum? Adnan Menderes'in fotoğrafından bahsediyorsunuz galiba. Evet, ama ne ironi nerede? Hemen altında da idamı getirin evet, bu işi bitirin diyor. İdam edilmiş olduğunu bile hatırlamıyor diyorsun evet. Yani sen. Evet, yani bu ülkede bir başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile birlikte seçilmiş bir başbakan devrildikten sonra da idam edilmişti. Dünyanın en sudan gerekçeleriyle. Yani başbakan ilk önce üzülüp ağladıktan sonra tekrardan idamı halkımız istiyor dedikten sonra gazetelerin de bunu unutması, hatta bazen de kale almayacak derecede absürt durumları ortaya çıkarabilecek noktaları getirmesi çok da marjinal değil sanırım. Beklenmedik yani, de değil. Siirt'te ölen pilot Üsteğmen Yakup Çınar'ın cenazesine annesinin bu haykırışı damga vurdu diyor. İdamı getirin, bu işi bitirin ve idam edilmiş bir başbakanın hayali gerçekleşti diye üstte süper ekspoze edilmiş bir başka haber var. Ne diyeceğini hakikaten insanın şaşırdığı durumlar var. Daha da tuhaf bir açıklama da BDP'li Binici'den gelmiş doğrusu. Bu tuhaf açıklamalar zincirinin son halkası olarak. Suruç'ta bir grup BDP'linin açlık grevlerine destek vermek için yaptığı eylemde, bu da Radikal'in haberi, polisin parti binası önünde yoğun güvenlik önlemi almasına kızmış. Emniyet güçleri akıllarını başlarına alsın. Gerekirse bomba olur, onların vücutlarında ben patlarım yeter artık diyerek tepki göstermiş. Bunu da daha fazla değil, herhangi bir yorum yapmadan geçiyoruz. Çünkü gerilebileceği kadar gerilmiş zaten ortam. Evet, daha fazla bir gerginliğe gerek yok. Gerek yok. Dünyanın yaşayan en önemli düşünürlerinden, aktivistlerinden ve dil bilimcilerinden biri, belki de birincisi sayılan Noam Chomsky cezaevlerinde PKK ve Pıcak davalarından tutuklu ve hükümlü 600'den fazla kişinin sürdürdüğü açlık grevleriyle ilgili olarak Türkiye hükümetine çağrıda bulunmuş. BBC Türkçe'nin haberi. Ve kısa bir mesaj veriyor sosyal medyada ve YouTube üzerinden yaygınlaştırılan mesajında. Türkiye hükümetine artık çok tehlikeli bir aşamaya gelinen açlık grevlerine hem en basit insani sebeplerle hem de yaratabileceği önemli siyasi sonuçları göz önüne alarak çözüme yönelik bir yanıt vermesi çağrısında bulunuyor. Yani hem çok basit insanlar ölür sakat kalır demeye getirmiş, hem de aynı zamanda da büyük siyasal sonuçları olur, çok berbat yerlere gidebilir diye öngörüyor. Ve cezaevlerinde açlık grevleri yapanların öne sürdüğü talepleri adil ve makul diye nitelemiş. Yani hükümet bu talepleri karşılamak suretiyle krizin daha derinleşmesinin önüne geçebilir. Ve aksi olur da insanca ve medeni bir yaklaşım gösterilmezse çok daha kötü şeylerle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunmuş. Bunu da belirtelim. Ya benim anlamadığım bir nokta var. Vaktimizin sonuna geldik ama ne bekleniyor? Yani başbakanın Brunei Sultanlığından dönüşü bekleniyordu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in böyle bir açıklaması vardı. Bu ana dilde savunmanın önünü açabilecek olan gelişmelerin içinde bulunduğumuz hafta içerisinde somut bir gerçeğe kavuşacağından bahsediliyordu. Şu anda ne bekleniyor? Ve günlerde geçtikçe daralmıyor. Ama başladı 63. günündeyiz. Bu cevabı bende bulamazsın. İstersen. Başbakanlığı ara, müsteşardan bir cevap bulabilirsin belki. Bir şeyin İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi den bir açıklama var, cezaevi komisyonundan. Bugün Galatasaray Lisesi önünde 18.30'da akşam üzeri 6.30'da bir toplantı var, yürüyüş var, sessiz yürüyüş. Bu kez ölüm değil artık yeter başlığını taşıyor. Hapishanelerde yaşamlar sönmesin diye Galatasaray Lisesi önünden sessiz yürüyüş gerçekleştireceğiz. Şube önünde de oturma eylemi yapacağız. Tüm duyarlı insanları bu sessiz çığlığa ses katmaya çağırıyoruz diye bir çağrı var. Ayrıca sanatçılar, gazeteciler, akademisyen ve aydın yazar çizer kadınlar da bugün Diyarbakır'a gidiyorlar. Ve daha sonra da meclise gidecekler. Açlık grevindeki milletvekillerini ziyaret edip sonradan da devam edeceklermiş. Diyarbakır ve Ankara'ya gidecek bir heyet de var. Bunları da belirtebiliriz herhalde. Ve bu noktada da durduralım herhalde. Bir de aydınların da Cemil Çiçek'le görüştüğü haberini de ekleyelim buna. Cezaevlerindeki açlık grevlerinin 62. gününde Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Özdemir Aktan, eski başkan Gençay Gürsoy, Hidayet Şefkatli Tuksal Yazar ve Profesör Mithat Sancar, aynı zamanda programcımız, dün saat 16'da Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüşmüşler. Diyalogun kopma noktasına geldiğini belirtip elinden geleni yapmasını istemişler. Durum bu merkezde son derece gergin yani. Şimdi elimizde çok ufak haberler kaldı. Onları da yarın veririz. Zaten evet. Büyük haberler de ufak ufak değinme fırsatı bulabiliriz yarın. Kente dair haberlerden bahsediyoruz. Bunları da yarın takip ederiz. Önemli bir konu vardı. Büyükşehir Belediye Kanun değişikliği gürültülü patırtılı geçti. Ve çok büyük itirazlara rağmen geçmiş oldu. Bunu etraflıca tartışma fırsatı bulamadık. Dün ve bugün de bulamıyoruz ama getireceğiz. Yalnız bugün Ekoloji Hareketleri gündemi programında Arif Ali Çangı ile bağlanıyoruz şimdi. Ve konumuz da Büyükşehir Belediye Kanunu değişikliği kapsamında maden işletme ruhsatları nedir, ne olacak diye pek üzerinde durulmayan önemli bir konuya değinecek. Hiç olmazsa buradan tartışmaya başlıyoruz. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Arif Ali Cangı. Günaydın. Günaydın. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bugün zaten gündemde de büyük bir yer tutan bu Büyükşehir Belediye Kanunu geçti. Meclisten biraz da kavgalı gürültülü, hatta biraz değil epey. Ama bu kapsamda maden işletme ruhsatlarının özel bir önem ve anlamı var galiba. Ondan bahseder misiniz? tabii ki. Şimdi şöyle başlayayım sözüme. Programın öncesinde belirttiğiniz gibi bir taraftan ölüme yatan açlık grevindeki mahkumlar var ve duyarsız bir hükümet politikası var. Diğer yandan idamları getirilmesini konuşan bir başbakan var. Yine aynı şekilde yaşam alanlarının kirletilmesi, yaşam kaynaklarının tüketilmesine yönelik politikaları da sürekli olarak uygulamayı da ısrar eden bir yine bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu süreç madencilikle ilgili süreç aslında Bergama Ovacık altın madeniyle başlıyor. Biliyorsunuz Ovacık altın madenine ilişkin örnek bir halk hareketi oluştu ve bu halk hareketiyle birlikte pek çok yargı kararı da alındı ki yaşam alanlarının korunması açısından önemli kazanımlardı onlar. Ancak bu kazanımlar madencilerin işine gelmedi, çıkarına gelmedi ve bütün madencilik mevzuatı değiştirildi. Adeta Türkiye'de bugün madenciliğin özel bir mevzuatı var. Artık madencilikle ilgili konularda o mevzuatın dışındakiler uygulanmıyor. Neredeyse anayasanın üstünde bir mevzuattır bu denecek, yasadır denecek. İşte bu kapsamda daha önce umumi hıfzıssızlığa yasası ve gayri GSM yönetmeliği kapsamında açılma ruhsatları ilk başlangıçta Sağlık İl Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmekteyken daha sonraki aşamalarda yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin için kısmi çalışmalar kapsamında bu ruhsatlar birinci sınıf gayrisi müesseler Büyükşehir Belediyelerine, ikinci sınıf gayrisi müesselerin ruhsatları da ilçe belediyelerine verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldı. Bu önemli bir düzenlemeydi. Zira bir sorunun yerel yönetimin dahliyle çözülmesi ya da yerel yönetime, yerel halkın müdahalesi daha demokratik, daha yerinde olacağından bu önemli bir gelişmeydi. Kaldı ki zaten yerel yönetimler, belediyeler halk sağlığını korumak, çevre sağlığını korumakla görevli olan idareler. Zaten denetim görevi, koruma görevi bu idarede olduğu için evet. Ruhsatların da bu idareler tarafından verilmesi mantıklıydı, akılcıydı. Ancak sözünü ettiğim madencilik mevzuatının ayrıcalıklı hale getirilmesi, madencilerin ayrıcalıklı dokunulmaz hale gelme çabaları sonucunda ve belediyelerden ruhsatları her istedikleri zaman alamamaları, yani çevre sağlığı, toplum sağlığı ve halkın tepkisi, toplumun tepkisi karşısında belediyelerin ruhsat vermekte gecikmesi, ayak sürmesi, onların deyimiyle sürmesi karşısında bu ruhsatların verilmesi geçtiğimiz 2010 maden yasası değişikliğiyle il özel idarelerine verildi. İl özel idarelerde biliyorsunuz valiliğin kontrolünde merkezi idarenin etkisi altında bir idare. Ayrıca il özel idaresinde il genel meclisinde veya encümende görüşülmeden doğrudan doğruya il özel idaresi müdürlüğü sekreterliği tarafından bir hafta içinde ruhsatın verilmesi gibi kurallar getirildi. Bunun anlamı şuydu, madenci şirket belgelerini verdiği zaman o belge incelenmeyecek, kontrol edilmeyecek, bir hafta için ruhsat verilecek ve işletmeye başlayacak anlamına geliyordu. Nitekim uygulamada öyle oldu. Diğer bir boyutu da il özel idarelerinin yetişmiş elemanı, yani denetim yapacak bir elemanı olmadığı gibi çevre sağlığı için doğaya vereceği zararlar açısından çok kritik işletmeler olan bu işletmelerin yaratacağı kirlenmeleri, ağır metal kirliliğini ölçecek cihazları dahi yok. Dolayısıyla denetimler de şirketlerin kendi denetimleriyle sınırlı oldu. Bir anlamda şirketler kendi denetlemiş oldu. Onun üzerine raporlar düzenlenmeye başlandı. Bu tartışmalar sürerken Büyükşehir Belediye Yasası değişikliği gündeme geldiği zaman il özel idaresi kaldırıldığı için Büyükşehir Belediyelerinin olduğu yerde doğal olarak bu ruhsatların kime verileceği, kim tarafından verileceği gündeme geldi ve tekrar Büyükşehir Belediyelerine verilmesi, tanınması konusunda tasarı da bir hüküm kondu. Ancak şöyle bir gelişme oldu daha sonraki aşamada. Madenciler hemen baş kaldırdı. Çünkü belediyelerden ruhsat alınmasının onlar için zor olacağını fark ettiler. Ve ilk tepkiyi onlar dile getirdiler. Hatta açıkça söyleyelim, onların tepkisiyle tasarıdaki bu hükmün farkına vardık biz. Biz de bunun olumlu bir gelişme olduğunu, Büyükşehir Belediye Yasası'nın diğer hükümlerinin tartışılması bir yana, bu olumlu bir gelişme olduğunu belirttik. Ama şu anda bakıyoruz ki daha henüz yasa meclisten kabul edildi. Cumhurbaşkanı onaylamadığı için resmi gazete yayınlanmadı. Dün gece itibariyle de meclisin web sitesine daha yasanın metni bütün olarak yayınlanmamıştı. Gazetelerde çıkan haberlere göre görüyoruz ki şimdi il ödevlerinin kaldırıldığı büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki madencilik ruhsatlarının Büyükşehir Belediyesi'ne değil valiliğe verildiğini görüyoruz. Demek ki madenciler komisyonlardaki görüşmelerde ya da genel kuruldaki görüşmede bir şekilde müdahale etmişler. Değişiklik önergesi de bu valiliğe tanınmış durumda. Bu açıkçası daha önceki sistemin devamı anlamına geliyor. Valilik merkezi idarenin kontrolünde olan, onun vesayeti altında olan bir kurum. Dolayısıyla daha önce il idaresi müdürü ya da genel sekreteri verecekken şimdi valinin görevlendirdiği bir gene bir bürokrat verecek. Yine bir şey değişmedi. Yine madenciler kendi çıkarlarına olacak ama toplum çıkarına olmayan, toplum yararına olmayan, çevre sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından yine sıkıntı yaratacak bir düzenleme yapılmış gözüküyor. Evet, son bitti süremiz ama bir şey daha sormak istiyorum. Yani bir şey değişmedi derken belki de daha da kötüye değişmiş bir durumdan da bahsediyor olabilir miyiz acaba diye de aklıma geldi. Çünkü değişmiş gibi görünüyor. Üstelik de bazı şeyler mesela işte belediyelere daha seçimle gelmiş belediyelere devredildiği görülürken bir il özel idaresi il meclisi seçimle olan bir kuruluş değil mi? Buna karşılık evet. Valiliğe verilirse o zaman tamamen evet. Seçim dışı bir durum. Evet, pratik o yasanın düzenlemesi açısından daha önceki düzenlemede il genel meclisinde, il encümeninde görüşülemez diye kural koydular. Sırf seçilmiş organların konuyu tartışmaması için, bir evet. Bürokratın zorunlu olarak imzalaması için. Ya uygulama açısından çok bir şey değişmedi ama şöyle bir daha önceki düzenlemede şöyle bir şansımız vardı. İl Genel Meclis üyelerine bu konuyu İl Genel Meclisi'nde gündem yapıp tartışmasını sağlamak. Demokratik tepkiyi dile getirmek. Kamuoyunun bilgilendirmesini sağlamak gibi bir şansımız vardı. Şimdi o şansla oradan kalkmış durumda. Ve önümüzdeki günlerde ciddi anlamda Büyükşehir Belediyeleri ile valilik arasında bu konuda çatışma yaşanacaktır. Yetki ve görev çatışması yaşanacaktır. Çünkü Büyükşehir Belediyelerinin olduğu yerlerde valiliğin çevre sağlığı açısından, gayri sivil müesseleri denetleme açısından bir yetkisi, bir görevi yok. Büyükşehir Belediyeleri denetliyor. Ama denetim yaptığı işletmelerin ruhsatını verme yetkisi yok. Böyle bir handikapla evet, çatışma yaşanacak. Evet, atlatma haber de vermiş oldunuz. Daha çok erken ama daha üzerinde çok önemli konuşacağız. Çok teşekkürler. Süreyi bitirdik Arif Acıngı. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yaşamın savunulduğu bir gün ve günler olmasın diliyorum. Çok teşekkürler. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, bugün Açık Radyo'nun da tam 17. yılı bitmiş oluyor. Ve onu o vesileyle şöyle bir baktık. O zaman da savaş ve barış meselelerinin bütün dehşetiyle konuşuyormuşuz. Şimdi de aynı. Pek fazla bir değişiklik olmamış gibi geliyor. Ömer, bu cepheden bakarsan geriye doğru gittikçe hiç değişiklik olmamış hissi daha da fazla. Evet. Eğer savaş ve şey konusu, barış ve konusunu ele alırsak çok eskilere gitmek lazım gerekir. Belki de bulamayız. Evet. Büyük değişiklikler bulabileceğimiz dönemlerin. Tabii ilk şeyi hatırladık da onun için. Yani açıldığımız günlerde Bosna Savaşı daha devam ediyordu son evet. zamanlarında. Hatta evet. Bosna Günlüğü gibi bir şey yapıyorduk. Doğrudan doğruya Saraybosna'dan haber almaya çalışıyorduk telefonla falan. Şimdi de Suriye görüntüleri dehşet verici bir şekilde çok evet. yakınımızda. Evet. Evet. O açıdan yoksa tabii. Yok yok. Ben mahsus bu kaderimiz budur, insanlığın kaderi budur gibi bir sinik bir şey söylemek için yapmadım ama hakikaten bir bizim kuşağımız, İkinci Dünya Savaşı sonrası doğmuş olan kuşak, daha önceki kuşakların gördüğü büyük savaşları görmedi. Evet. Yani dünyayı içine alan Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, hele İkinci Dünya Savaşı hemen hemen Amerika kıtası dışında hemen hemen her yerde devam eden bir savaş olmuştu. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Avustralya ve şey hariç, Amerika kıtası hariç. Ve biz bu büyük savaşları görmedik ve o savaşların bir daha olmayacağı illüzyonuyla veya umuduyla büyüdük de hatırlarsan 60'ların sonunda böyle bir umut çok güçlü olarak vardı. Fakat büyük savaşlar belki olmuyor ama onlar kadar kanlı, yerel olarak bakıldığında onlar kadar kanlı, onlar kadar yıkıcı birçok küçük savaş sürekli oluyor. Evet. 60'ların Vietnam Savaşı'ndan başlayarak Kore Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasında Kore Savaşı'ndan başlayarak, Vietnam Savaşı'ndan başlayarak İsrail, Filistin ve Arap ülkeleri savaşlarından başlayarak Afrika'daki ta Biafra, Nijerya 67'yi hatırlayalım. Hı. Bütün bunlar sonra artarak işte Saraybosna yakınımıza, Yugoslavya, dağılan Yugoslavya. Sürekli küçük, yani yerel fakat yıkıcılık itibariyle çok büyük savaşlar devam ediyor. Yani bir barış, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya bir barış dönemine girdi demeyecek tarihçiler. Demeyecek ve çok yani yeni fotoğraflar falan görün, bakılamayacak kadar korkunç şeyler geliyor. Atlantik dergisinde gördüm mesela yeni Suriye fotoğrafları hakikaten akıl dışı. Uçaktan siz bahsettiniz biraz evvel uçaktan dinamit sandıkları atıyorlar. Evet. Bu ne biçim şey, anlayamadım. Bunu anlayamadım da dinamit sandığı niye, nasıl atılır uçaktan, niye atılır? Ne hedef? Yani hiçbir şey yok ama çok büyük tahribat yapacağı konusunda en ufak bir şüphe yok. Evet. Olmaz olur mu? Hani bomba atmakla dinamit atmak arasında ne fark var diyeceksiniz. Bunun hepsi de adam öldürmek için. Ama burada bir çaresizlik, yani bir benden sonra yıkılsın dünya fikri de sanki bir hissi de yansıtıyor. Böyle uçaktan elinde ne varsa aşağı doğru. Evet, evet. Değil mi? Ve ucuz herhalde dinamit lokumu en ucuz... İnsan öldürme aracı gibi görülebilir yani. Herhalde füzelerden falan daha ucuz. Evet. Çok şey. Peki Suriye Suriye'ye geleceğiz de açlık greviyle ilgili. Evet lütfen. Siz biraz evvel bahsettiniz. Açlık grevlerinde bir ilerleme yok maalesef. Tam tersine açlık grevlerini hem devam ettiren kişilerin ilk başlayanlar açısından baktığımızda 65. günündeyiz yanılmıyorsam bugün. 64 ya 65. 63. gününe girdik. 63 mü? Evet. Ben yanlış hesaplamışım. 63. günündeyiz. ve şikayetler var. Bunları yansıttınız biraz evvelki programda. B vitamini verilmeyip başka şey verildiği falan gibi iddialar var. Millet, BDP'li milletvekillerinin destek için başladıkları açlık grevi biraz hem destek için hem de bu kişilerin, yani artık en kritik noktada olan kişilerin açlık grevine son verip biz alıyoruz görevi üzerimize, bu mücadeleyi üzerimize alıyoruz, siz bırakın da demek için biraz. Yani başbakanın inatla ve çok kibirli bir biçimde, hatta provokasyon cümlelerini kullanmaktan imtina etmeyerek desteklediği, daha da fazla gerginleştirdiği ortamı biraz rahatlatmak için de yapıldığını söyleyebiliriz. Bu aşamada açlık grevi talebine başlayanların taleplerin arasında bir talebin yerine getirilmesi için Adalet Bakanı'nın çabaları umarız sonuç verir. Dün akşam gece yarısı Bakanlar Kurulu meclise ceza muhakemesi kanunu ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda değişiklikler getiren bir tasarı verdi. Bundan bahsetmiş miydiniz bilmiyorum. Yok, hayır. Bu tasarı çerçevesinde tercüman bulundurulacak haller başlığı altında şöyle bir ifade var. İşte meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık, yani şu anda biliyorsunuz meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bildiğini hakim kanaat getirirse Kürtçe savunma yapmasına izin vermiyordu. Şimdi diyor ki yasa tasarısını özetleyerek veriyorum. Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık, iddianamenin okunması, esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek. Ama burada da bazı sorunlar olacaktır uygulamada. Sanık savunma yapacağı oturumda tercümanını hazır bulundurmak zorunda olacak. Zannediyorum bunu şunun için gündeme getirdiler. Kürtçe dışında başka bir dilde de savunma yapmak istediğinde tercüman bulma zorunluluğunu veya yükümlülüğünü, sıkıntısını da diyelim, mahkemenin üzerinden daha çok sanığa aktarmak için yapılmış bir şey. Yani Türkçe konuşabilecek durumda olduğu için onu tercih etmiyorsa onu tercümanında bulmak sanığa yüklenmiş bir yükümlülük. Buna karşılık soruşturma evresinde ise şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanacak bu imkan, ama o zaman Cumhuriyet Savcısı tarafından atanacak tercüman. Hakim veya Cumhuriyet Savcısı tarafından atanacak. Bu yasa tasarı değişikliğinde başka şeyler de var. Onları da ayrıca ele almak, hatırlatmak gerekebilir. Bu hapis cezasının infazın hastalık nedeniyle ertelenmesini daha kolaylaştırıyor. Diğer taraftan infazın ertelenmesi kapsamı genişletiliyor. Hapis olan kişilerin eşleriyle görüşebilme olanaklarını genişletiyor. Eşleriyle görüşebilme, 24 saat kalabilme, beraber kalabilme haklarını genişletiyor. Çocuk hükümlülükler için de böyle şeyler getiriyor diğer taraftan. Bu mazeret izni bir de ölüm veya hastalık nedeniyle hükümlüye verilen mazeret izinlerinde biraz daha açıklık getiriyor. Hakları daha belirgin hale getiriyor. Şimdi bu taleplerden bir tanesinin meclise gitmiş olması ve belki umarız meclisten hızla geçip geçmeyeceği bir gösterge olacaktır. Çünkü biliyorsunuz başbakan istediği zaman meclisten iki günde kanun geçirebiliyor. Bu kanunda bakacağız mecliste ne kadar oyalanacak, hızla geçecek mi yoksa meclise gitmekle mi kalacak, bunu göreceğiz. Ama diğer taraftan başbakanın açlık grevleriyle ilgili tutumu, idam cezasını hatırlatması, diğer taraftan ne yapıyorlarsa yapsınlar, istedikleri yere kadar gitsin demesi, ve bazı kendisinin ve çevresindeki bazı insanların milletvekillerini açlık grevi yapmaya tahrik etmesi sanki burada bir müzakere değil çatışma yöntemiyle karşı tarafın burnunu sürtmek stratejisini uyguluyor ve çok Margaret Thatcher'a benzeyen bir tavır içinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Doğrusu bana da onu da ben de katılıyorum hatırladığım kadarıyla. O da böyle tahkir ediyordu bildiğim hatırladığım kadarıyla. O da aynı kelimeler olmasa bile benzer bir tonda İra Bobby Sand ve arkadaşlarının açlık greviyle ilgili benzer bir tonda konuşuyordu hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada bunu ayrıca incelemek gerekir. Evet. Başbakanın bu tavrını herhalde önümüzdeki günlerde biraz daha bunun üzerinde durma imkanımız olacak. İstersen evet. Suriye'ye gelelim. Evet, Mustafa Eren'in de zaten bu konuda yani İrlanda deneyimi konusunda şey Biyanet'te çıkmış ilginç bir şeyi de vardı. 1980-81 açlık grevlerinde bize Mustafa, programcımız Mustafa Eren'in de hatırlattığı evet. Bir şey. Yani Dennis O'Hearn gayet net olarak anlatıyor oradaki hükümetin tavrını filan. Üzerinde tekrar dönmeliyiz. Evet. Evet, şimdi Suriye. Suriye'de ilk önemli bir gelişme. Doha'daki imzalanan muhalefetin çok daha geniş bir koalisyonda birleşmesi. Suriye Ulusal Konseyi 7 Kasım'da başına George Sabra'yı, öğretmen, eski bir komünist, tanınmış bir muhalif, Suriye'de saygın bir muhalif, diğer taraftan da Hristiyan olması, Hristiyan kökenli olması, ben kendisi Hristiyan inançlarına uygun davranıyor mudur bilmiyorum, hala inanan birisi midir bilmiyorum, komünisttir bildiğim kadarıyla, ama Hristiyan kökenli olması, Suriye Ulusal Konseyi'nin çok fazla yurt dışındaki, yıllardır yurt dışında olan muhalifler ve Müslüman kardeşler ağırlıklı olması eleştirilerini göğüslemek için büyük ölçüde getirilmişti. Hatta bu çerçevede hatırlayacaksınız Hillary Clinton 31 Ekim'de Suriye Ulusal Konseyi'ni ağır bir eleştiride bulunup onun meşruiyetini bile artık tanınmaması gerektiğini ima etmişti. Bunun arkasından değişiklik oldu ama esas gelişme Doha'da Suriye Ulusal Konseyi'nin de içinde bulunduğu ama ondan çok daha geniş grup, hareket ve kişilerin katıldığı bir Suriye'yi Suriye halkını temsil ettiğine dair yurt dışında hızla tanınması umudu taşıran bir koalisyon oluştu. Koalisyonun resmi adı Suriye Muhalefet ve Devrim Güçleri Ulusal Koalisyonu. Bu koalisyonun başına da Şeyh Ahmet Muaz El-Hakkatib getirildi. Bu Şeyh Ahmet Muaz El-Hatib Ömeriye Camii imamı ama aynı zamanda eski Ömeriye Camii'nin eski imamı. Fakat aynı zamanda da, fakat demeye gerek yok, aynı zamanda da Suriye'deki muhalefetin ilk adımları atıldığında önde gelen simgelerinden birisi imiş. Ve rejim muhalifi yürüyüşlerde çok dikkat çeken bir sima ve geçen yazda Mısır'a kaçmak zorunda kalmış. Çok saygı duyulan bir Sünni temsilci, ılımlı ve Suriye'nin çoğul yapısına çok hassas bir kişi olduğu söyleniyor. Çok eski bir Şamlı tanınmış bir aileden geliyor. Evet, şeyde de yani Temmuz'da BBC'nin söylediğine göre Reuters ajansına verdiği bir demeçte de zaten Suriye halkının tamamen birlik halinde kalmasını istiyorum. Buna göre hareket edeceğim demiş Temmuz'da. Evet. Daha. Evet. Evet. Mısır'a giderken veya Mısır'dan verdiği demeçti. Başkan yardımcılıklarına getirilen kişiler de anlamlı. Bu koalisyonun esas kurucu gücü olan Riyad Seyf eski bir milletvekili. Kendi yoksul bir aileden geliyor yanılmıyorsam. Fakat zenginleşmiş zaman içinde. Ticaret yapmış, zenginleşmiş. Tanınmış bir figür Riyad Seyf. Başkan yardımcısı oldu. Diğer başkan yardımcısı da Süheyr Atassi. Süheyr Atassi de çok tanınmış bir muhalif Suriye'de. Çok tanınmış, hatta biraz ikona muamelesi gören bir muhalif. Süheyr Atassi daha fazla Suriye içi Suriye devrimi hareketi kanadını temsil ediyor. Birkaç yıldan beri Paris'e yerleşmiş bir muhalif. Bir üçüncü başkan yardımcısı da büyük ihtimalle atanacak daha sonra. Bunun da bir Kürt olması, Suriyeli Kürt olması ihtimalinden bahsediliyor doğadaki izlenimlerini aktaran gazetecilere göre. Bir isim daha var burada önemli rol oynamış olan bu koalisyonun oluşmasında. O da Samir Nashar. Bu da Samir Nashar da çok önemli bir Suriye'de demokrasi mücadelesinin önemli figürlerinden bir tanesi. Hatırlayacaksınız 2005 yılında Şam Deklarasyonu yayınlanmıştı. Suriye'de rejimi demokrasiye hamlelerini hızlandırmaya çağıran bu Şam Deklarasyonu'nun hazırlayanların arasında önde gelenlerinden birisi Samir Nashar. Bir başka şahıs ise genel sekreter. Bu koalisyonun genel sekreterine de bir iş adamı getirilmiş. Tanınmış bir iş adamı. Yurt dışında çok geniş bağları olan bir iş adamı Mustafa Sabah. Mustafa Sabah'ın da görevi Suriye Ulusal Konseyi'nin başarabildiğinden daha fazla mali imkan toplamak. Bu vesileyle de öğrendim ki, daha doğrusu gazetelerden, gazete taramasından öğrendim ki Suriye Ulusal Konseyi takriben 40 milyon euro bir kaynak sağlamış çeşitli çevrelerden kuruluşundan beri. Bunun yetersiz olduğunu, daha fazla kaynak gerek olduğunu belirtiyorlar. Suriye Ulusal Konseyi'nin de dahil olduğu bu koalisyon içinde Suriye Ulusal Konseyi 60 kişilik bir yönetim veyahut bir meclis oluşması tasarlanıyor koalisyonun yönetim organı olarak. Suriye Ulusal Konseyi'nin aşağı yukarı 20-25 sandalyeye sahip olması öngörülmüş. Yani evet, yarıdan biraz az, üçte birinden biraz fazla. 22 diyor BBC'nin Türkçe şeyinde. Evet, bazı yerlerde 22, bazı yerlerde 23, bazı yerlerde 25'e kadar çıkıyor. Tabii bu Suriye Ulusal Konseyi'nden herkesin verilen isimlerin hepsinde tamamen Suriye Ulusal Konseyi'nin yakın adamı olması da söz konusu değil. Onun için ama yarıdan az olması, üçte bir ile yarı arasında bir sayı. Birleşme sayesinde bu ulusal koalisyonun, Suriye koalisyonunun bu birleşme sayesinde yurt dışından hem tanınma, yani Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanınma arayışı hızlanacak. Diğer taraftan da tabii bu çerçevede askeri ve mali yardımın artması ümit ediliyor. Bu Aralık ortasında Fas'ta, Fas'ın Marakeş kentinde Suriye'nin, Suriye halkının dostları grubu, biliyorsunuz 90-100'e yakın üyesi var artık bu grubun. Suriye halkının dostları grubu toplanacak ve bu Aralık ortasındaki toplantıda Suriye koalisyonunun, yeni kurulan koalisyonun konumu tartışılacak ve belki onun açısından bir kader dönemi olacak. O tarihe kadar da biraz koalisyonun davranışları, yerel direniş örgütleri de koalisyona dahil oldu şimdi. Yerel direniş örgütlerinin kurtarılmış mahalle veya bölge olarak tanımlanan yerleri yönetenlerin davranışları, insan hakları konusundaki tutumları da herhalde mercek altına alınacak destek için. Amerika Birleşik Devletleri durumdan hoşnut, Paris durumdan hoşnut. Hatta Paris işin içinde epey var çünkü bu koalisyonun hazırlanması sırasında Fransa'nın eski Paris Büyükelçisi de George Sabra ile Riyad Seyf arasında epey bir arabulucuk işi görmüş gördüğüm kadarıyla. Şunu da belirteyim, George Sabra ile Riyad Seyf ayrıca yakın ahbaplar. Öyle çünkü ikisi de hapishanede aynı hücreyi paylaşmışlar aylarca. Çok ilginç bir ayrıntı, önemli bu. Evet, diğer taraftan da George Sabra 2011'de Şam'dan kaçma kararı aldığında bu kaçış planını Riyad Seyf'in evinde birlikte hazırlamışlar. Dolayısıyla bir iki yaşları da birbirine yakın. George Sabra ile Riyad Seyf arasındaki bu yakın ilişki nin de bu koalisyonun dağılmaması açısından önemli olduğu belirtiliyor. Yalnız Riyad Seyf kanser tedavisi görüyor. O yüzden pek aktif olmak istemiyor. Evet, Türkiye de memnun, hoşnut görünüyor. Şimdi ona gelecektim. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da her ikisiyle de görüşmüş. Muazzer Hatip ve George Sabra ile görüşmüş. Zaten Davutoğlu Doha'da bulunan yegane Dışişleri Bakanı'ydı şey haricinde. Doğa kentinin Katar Dışişleri Bakanı bu koalisyonun oluşmasındaki esas mimar. Fakat Davutoğlu da Katar Dışişleri Bakanı'yla hazır bulunan iki Dışişleri Bakanı bu imza sırasında. Türkiye memnun, Londra memnun. Rusya ve Çin'den daha bir ses çıkmadı duyduğum kadarıyla. Yani bulamadım. Bir tepki işareti daha görmedim Rusya ve Çin'den. Koalisyonun tanıyan ilk ülke veya ilk ülke grubu diyelim, Körfez İşbirliği Konseyi. Ne üye 6 tane monarşi şeyi tanıdı. Koalisyonu tanıdı. Yani Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Oman tanıdılar. Resmen tanıyan başka var mı bilmiyorum şu aşamada. Ben de görmedik. Sadece onları gördük. Fakat yani bu ayrıca Kürt, Hristiyan, Alevi ve kadın temsilcilerinde yer alması bekleniyormuş yeni muhalefet koalisyonunda ki oldukça geniş kapsamlı ve senin biraz önce verdiğin bilgilerin verilerin ışığında da değerlendirildiğinde daha aşırı unsurları, savaş, kan unsurları biraz daha dışarıda bıraktığı görülen olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Tabii çok erken bir şey söylemek için erken, ama. Evet. Koalisyon kurulunca ilk talepleri tabii hem mali, hem tanınma, hem mali yardım, hem de daha fazla askeri malzeme desteği oldu. Bunu biraz evvel bahsettiniz. Açık biçimde koalisyonun birkaç temsilcisi. Elimizdeki Kalaşnikov ve LPG silahlarıyla biz Esad ordusunun saldırılarına direnemeyiz diyerek iki tane şey talepleri var, iki silah talepleri var. Yerden havaya atılan füzeler ve anti-tank füzeleri. Bunlar olmazsa biz hiçbir şey yapamayız iddiasındalar. Bilmiyorum böyle bir silahlanmanın sonucu ne olur Suriye'de. Evet. Şu anda Suriye'deki ölü sayısı 30 bini geçmiş durumda. Son 36 bin benim elimdeki son rakam. 36 bin evet. son günlerde ölü sayısında ciddi bir artış var maalesef. 400 bin civarında da Suriyelinin civar ülkelere mülteci olarak gittiği tahmin ediliyor. Yani 20 ay kadar olduğu hesaplanırsa ayda 1800, günde de 60 kişi. Her gün 20 ayda her gün 60 kişinin öldüğü gibi korkunç bir rakam çıkıyor karşımıza. Yani Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü 37 bin rakamı veriyor. Ha, öyle mi? Aynen. Evet, 37 bin rakam. Başkaları 32-33 bin diyorlar. Kimisi 36 deniyor ama işte ha 33 ha 37 çok. Evet, hiç fark etmiyor. Bu 400 bin mültecinin hani biz Türkiye'ye çok mülteci geldi falan diyoruz. 400 bin mültecinin 230 bini Ürdün'de. Evet, 120 bin de Türkiye'de. Kaçtıkları, gittikleri ülke Türkiye değil, Ürdün, Lübnan. Lübnan'la Türkiye hemen hemen eş miktarda galiba mülteci. Evet, Türkiye'nin, Ürdün'ün yarısı kadar olduğu anlaşılıyor. Evet. Evet, endişeyle ve umutla da bekleyeceğiz herhalde. Peki, bitirdik süreyi herhalde. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın. Biz her halükarda zaten her zaman günaydın dediğimiz için fark etmiyor saatin kaç oldu. Siz... evet, günaydın diyelim, günaydın olsun. Günaydın olsun. Evet, bu seçim muhabirliğinizin de artık sonuna geldiğimize göre genel bir giriş yapabiliriz diye de yazışmıştık. İsterseniz bu programda nasıl bir yol haritası takip edeceğimizi konuşalım. Tamam. Yani siyasi amatör muhabirliğini bir kenara bırakıyorum. Bir sonraki seçimlere kadar diyelim, en azından işi biraz daha bilim felsefe tarafına doğru çekmeye çalışalım. İlk programda bahsetmiştik, birkaç genel konu başlığı altında çeşitli sorular sorabiliriz, sohbetler edebiliriz diye. Bunların içinde beyin araştırmaları, zihin felsefesine dair problemler, diğer akıllar sorunu, yani insan dışında hayvanlarda, bilgisayar sistemlerinde aklın olup olmaması ya da bu konuda nasıl düşünmemiz gerektiği sorunu. Buradan yola çıkarak bilişsel bilimlerin temelinde başka pek çok konuya el atmak da mümkün. Yani inanç ve inanmak sonuçta insan aklının bir özelliği. Bilimsel inanç nasıl bir inançtır? Buna karşılık diyelim tanrı inancı ya da dini inanç nasıl bir inançtır? Aralarında bilgi bilimsel açıdan benzerlikler, farklar nelerdir? Bütün bu konularda bilişsel bilimler ve beyin bilimleri sahiden son 10-20 yılda müthiş yol kat etti ve inanılmaz sayıda araştırma yapılıyor, yazı yazılıyor. İnsan yetişmekte güçlük çekiyor doğrusu. Bunların içinden topladığımız işte çeşitli sorular çerçevesinde konuşuruz diye umuyorum. Belki bugün bu genel konu başlıklarından öte insan doğası konusuyla belki girsek ve buradan hareketle diğer noktalara doğru ilerlesek diye düşündüm. Evet, yani ben de bu sırada fırsat bulabildikçe azıcık ders çalışmaya gayret ediyorum. Bu Wilson'ın, Edward O. Wilson'ın son kitabını bitirmeye gayret ediyorum. Biz kimiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorularına. Yani insan doğasının da çok kurcalandığı, yani dünyanın sosyalleşmesi evet. üzerine yazdığı kitabı, belki o konuda da soru yöneltebiliriz daha sonra size o konularda. Tabii memnuniyetle. Yani benim son zamanlarda çok duyduğum bir iddia mesela insan doğası itibariyle bencil bir yaratıktır. Dolayısıyla ona en uygun siyasi ve sosyal sistem işte bir tür kapitalist sistemdir. Çünkü insan doğası itibariyle kendi doğasına en uygun olan şeyi yapmayı, yani kendi çıkarını korumayı ve geliştirmeyi en öne alacaktır filan gibi iddialar var. Şimdi bu iddialar karşısında insan nasıl düşünmeli sorusuyla karşılaştığı zaman önce ya bir dakika, bu insan doğası denen şey nedir, ne mene bir şeydir, bu konuda nasıl düşünmek lazım? Buralardan, bu teorik zemin ve çerçeveden başlamak gerek diye düşünüyorum. Şimdi bu insan doğası konusu hem ilginç hem hassas bir konu. İlginç bir konu çünkü doğa kültür karşıtlığı temel bilimlerle, daha ziyade beşeri bilimler arasında ezel ebed süren çok tartışmalı bir konu. Hatta kimi bölümler, özellikle antropoloji bölümleri, mesela dünyanın en ileri gelen üniversitelerinde sırf bu tartışma yüzünden ikiye ayrılmış, ikiye bölünmüş vaziyetteler. Bir sürü okulda mesela doğayı öne koyan biyolojik antropologlarla kültürü öne koyan kültürel antropologlar arasında, yani resmen neredeyse kan dökülmüş vaziyette ve bir sürü bölüm ikiye ayrılmış durumda. Dolayısıyla ortada ilginç bir karşıtlık var. Evet. Şöyle bir hassas tarafı da var bu konunun. Bu insan doğası başlığı altında çok boş şeyler söylemek de mümkün. Bir sürü insan bunu da söylüyor aslında. Yani ben şimdi siz herhangi birisinden diyelim erkek doğası itibariyle lider ve yöneticidir, kadınsa evine bağlı ve itaat etmeye meyillidir, erkeğe tabidir diye bir iddia duyarsanız dinlemeyi hemen orada bırakabilirsiniz bence. Çünkü insan doğası ya da erkek doğası ya da kadın doğası adı altında çok boş şeyler söylüyor demektir bu kişi. Fakat bu benim boş olarak nitelediğim şeyleri aslında bir sürü insan bir sürü yerde söylüyor. Hatırlayacaksınız, bundan daha birkaç sene önce Harvard Üniversitesi'nin rektörü olan Larry Summers buna benzer bir laf etti. Evet evet, gayet iyi. Açık Radyo'da kapsamıştık onu, hatırlıyorum. Kadının zekasının evet. kıt olduğu konusunda, değil mi? Evet, yani bizim ülkemizde söylenen tarza nazaran çok daha yumuşak bir şekilde aslında söyledi, ama yine de kız öğrencilerimizin aklı matematiğe, fiziğe o kadar çok ermez. Bunlar daha çok erkek işi ne getirecek bir şeyler söyledi. Bütün üniversite ayağa kalktı, imzalar toplandı falan. Adam çok sevdiği ve pek bir keyifle yaptığı işinden istifa etmek zorunda kaldı. Yani insan doğası denen konunun böyle içi doldurulmayacak boş laflara kılıf olması, gücü elinde tutan insanların işi kılıfına uydurmak için tutturdukları bir söylemin bir parçası olması, içi boş olduğu halde böyle bir durum da var. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde üstünde düşünmek gerekiyor. Şimdi ben kısaca insan doğası lafından ne anladığımı biraz özetlemeye çalışayım. Gelecek haftalarda konuşacağımız konulara da bir giriş olsun diye umuyorum. En başta her canlı, biz insanlar da buna dahil olmak üzere, kendi biyolojik varlığımızın kendi türüne özgü nitelikleri nedeniyle dünyaya kendimize özgü bir duyum ve algı penceresinden bakıyoruz. Ve dünyayı belli bir öznellik çerçevesinde algılıyoruz, öyle anlıyoruz. Benim insan doğası derken kastettiğim bu biyolojik varlık zeminimiz. Ama bu yalnızca bir zemin. Bize ancak bir çerçeve çiziyor. Bu çerçevenin içini aslında kültür denen şey dolduruyor. Yani biyolojik zemin, mesela biyolojik anlamda indirgemeci olan bir sürü insanın iddia ettiği gibi, bence hayatımızın tümünü açıklayacak ya da kapsayacak bir şey değil. Yalnız bir zemin sonuç itibariyle. Asıl bu zeminin üstünde asıl belirleyici olan öge bizim insanlık kurumlarını inşa ettiğimiz kültürel pratiklerimiz. Şimdi hemen bir örnek vereyim bu ayrımı biraz daha iyi anlatabilmek için. Yaklaşık 200 bin yıldır filan biz insanlar olarak aynı evrim halkasındayız. Öyle gözüküyor. Yani ufak tefek bir takım mutasyonlar haricinde özellikle bilişsel olarak, yani beyinsel ve zihni anlamda 200 bin senedir çok fazla bir değişime uğramamış vaziyetteyiz. Bu şu demek, 200 bin yıl önce yaşayan insanlarla bizim aramızda bu biyolojik zemin açısından çok fazla bir fark yok. Ama 200 bin yıl önceki hayat nasıl bir hayattı, şimdiki hayatımızda nasıl karşılaştırılır diye sorarsanız, arada inanılmaz bir fark olduğu açık. Evet. Yani tarihte geriye doğru gitmeye çalıştığımız zaman, mesela Anadolu uygarlıklarında işte 8 bin yıl öncesine kadar, belki 9-10 bin yıl öncesine kadar belki gidebiliyoruz. O zamana ait bir takım materyal kanıtlar bulabiliyoruz. İnsan hayatının yaratıcılık ve sanatla kendini dile getirdiği belki en eski eserler de işte yaklaşık 40 bin yıl önceye falan gidiyor. Bu Fransa'daki ve İspanya'nın kuzeyindeki mağaralarda bulunan resimlerden bahsediyorum. Fakat 200 bin yıl öncesindeki büyük ihtimalle çok ilkel olan insan hayatıyla şimdiki hayat arasında büyük bir fark var. Bu fark biyolojik zemin farkı değil. Nesilden nesile edinilmiş, inşa edilmiş, aktarılmış bilgi ve pratiklerin üst üste konmasıyla ortaya çıkmış bir fark. Şöyle bir düşünce deneyiyle örneğimi açmaya çalışayım. Bir zaman makinemiz olsa, buna binsek ve 200 bin yıl öncesine kadar gitsek, oradan bir diyelim terk edilmiş bir bebek bulsak ve yeni doğmuş bir bebek bugüne getirsek. Bu bebeği bugün büyüttüğümüz zaman herhangi bir bugünün bebeği gibi bir yaşam sürecek. Öyle bir çocuk olacak. Herhangi bizim gibi bir insan hayatı sürdürecek. Halbuki 200 bin sene önce yaşıyor olsa bambaşka bir hayat süreceği belliydi. İşte bu biyolojik zemin aynı da olsa, aynı çerçevede olsa, bu çerçevenin içinde bu 200 bin sene içinde çok değişik şekilde üst üste koyarak bilgimizi ve pratiklerimizi doldurmuş vaziyetteyiz. Bu kültürün yarattığı farklılık. Fakat peki biyolojik zeminin farklılığını nasıl düşünebiliriz? Bir de o soru sorulabilir. Bu soruya ışık tutacak ilginç bir takım deneyler var. Onlar da şunlar. Bir iki tanesinden bahsedeyim. Büyük ihtimalle 200 bin sene önce beyni bizim beynimizle aynı olan insanlar bizim konuştuğumuz anlamda bir dil konuşamıyorlardı. Bizim dile getirdiğimiz şekilde kendilerini dile getiremiyorlardı. Bu 200 bin sene sonra bizim burada olduğumuz yer, beynimiz değişik bir beyin haline geldi de ondan değil, bir şekilde olan beynimizi başka şekilde daha iyi ve daha yetkin şekilde kullanabiliyoruz. O yüzden. Evet. Şimdi bu buradan hareketle şöyle de düşünülebilir. Peki aslında beyni insan beynine çok benzeyen, genetik olarak da bizle çok yakın olan hayvanlar aleminden bir takım akrabalarımız var. Mesela bonobolar, şempanzeler falan gibi. Bunlar bizim anladığımız anlamda bir dil konuşmuyor ama belki bilmediklerinden konuşmuyorlar. Beyinleri yetmediğinden değil. Belki biyolojik zemin itibariyle yeterli bir zemine sahipler. Acaba biz tıpkı bu 200 bin sene öncesinden bir bebeği alıp günümüze getirsek normal bir çocuk gibi yetişirdi dedik. Peki bir şempanze yavrusunu alsak, evimizde bir bebek büyütür gibi büyüsek, acaba dile gelip konuşmaya başlar mıydı diye düşünerek 1940'lı yıllarda bir psikolog, Amerikalı Keith ve Catherine Hayes isimli bir çift bir şempanzeyi evlat ediniyorlar doğar doğmaz. Vicky isimli bu şempanze. Bu şempanze ve dil çalışmalarının ilk yıldızı diyelim. Ve Vicky'yi bir bebek yetiştirir gibi yetiştiriyorlar. Acaba bir insan gibi dile gelecek mi, dil öğrenecek mi, bir insan yavrusu gibi bir gelişim gösterecek mi diye merak ediyorlar. Öyle olmuyor. Olmuyor. Bunun nedeni her ne kadar bize çok yakın olsalardı biyolojik zeminlerinin farklı bir zemin olması şempanzelerin ve bunun üstüne biz kendi pratiklerimizi ne kadar kurmaya çalışırsak çalışalım bir insanın varabildiği yere varamıyor şempanzeler. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Bir tanesi bu hayvanların gırtlak sistemleri ve vokal sistemleri bizimki gibi değil. Dolayısıyla bizim çıkartabileceğimiz çeşit sesleri çıkartamıyorlar. Vicky 4 sene boyunca anne babasının yanında dil öğrenmeye çalışarak ancak 4 kelime, 4 İngilizce kelime söyleyebilir oluyor. Bunlardan bir tanesi papa, işte baba yerine papa diyor. Fakat o da zaten çok kolay söylenebilen bir kelime. 2 kere insanın ağzını açıp kapamasından ibaret yaklaşık. Evet. Sonradan akıl ediyorlar ki ya bir dakika, belki bu hayvan bu sesleri çıkartamadığı için konuşamıyor ama başka bir şekilde kendini ifade edebilir. İşaret dili mesela, yani sahibisiz insanlar her sese bağlı olmadan bir dil kullanabiliyorlar. Bunu öğretmeye çalışalım fikri gelişiyor. 1960'larda 20 sene geçtikten sonra Beatrix ve Alan Gardner diye bir başka psikolog çift bu sefer başka bir şempanze yavrusunu evlerine alıp bebekler gibi büyütmeye başlıyorlar. Bu şempanzenin adı da Washoe. Bu ikinci yıldızımız. Washoe biraz daha ileri gidiyor Vicky'ye göre. Fakat çok fazla bir şey öğrenemiyor. Bunun üstüne Columbia Üniversitesi'nde profesör, psikoloji bölümünde Herbert Terrace isimli bir profesör daha iddialı bir işe girişiyor ve bir şempanze, bebek şempanzeyi yine evlat edinerek daha sıkı bir dil eğitimine tabi tutuyor. Bu şempanzenin adına da Nim Chimpsky diyor. Niye böyle bir isim verdiğini aslında anlamak kolay. Çünkü Noam Chomsky her ne kadar siyasi anlamda son derece ilerici bir insan da olsa bilimsel anlamda bence aslında bir hayli tutucu bir kişi ve dilin mesela yalnızca insanlara özgü bir sistem olduğunu, insanlar dışında hiçbir canlının insan diline yakın bir dil sistemi geliştiremediğini ve hayvanlarda dil çalışmalarının aslında çok da bir sonuca varmayacağını falan iddia etmekte. Ona nazire olsun diye Nim Chimpsky diyorlar. Nim Chimpsky'nin çok ilginç ve aslında hüzünlü bir hikayesi var. öğreniyor İngilizceyi, çok önemli adımlar attı falan diye önce lanse ediliyor. Böyle dergilerin kapaklarına çıkıyor filan. Fakat sonradan Herbert Teres fikrini değiştiriyor. Yok, aslında öğrenemiyor, bize öyle geliyormuş diye bir deklarasyonda bulunuyor ve bu deklarasyonla aslında 1960-70'lerden sonra bir 20-30 sene kadar hayvanlarda zihin ve dil çalışmalarının da, yani köküne kibrit sürüyor demeyeyim ama bir hayli altını oymuş oluyor. Dolayısıyla bu konularda, bu alanda çalışan insanlar tarafından hiç sevilmeyen bir şahsiyettir. Şimdi zamanımızı dolduruyoruz ama insan doğasından yaklaşık ne kastettiğimi bir parça eğer açıklayabildiysem, doğa kültür ayrımından buradan hareketle devam ederiz önümüzdeki haftalarda diye ümit ediyorum. Evet, buradan tabii çok, yani dilin yalnızca mesela hançereyle, gırtlakla konuşulan bir şeyin ötesine de geçip geçmememiz gerektiğini de tartışmalıyız. Tabii işaret dili mesela çok önemli bir şey açıyor ve ne bileyim işte Jane Goodall'ın şempanzelerle kurduğu iletişimde çok bayağı farklı, ciddi bir iletişim biçimine ulaştığına dair de bazı şeyler hatırlıyorum ben de. Evet, çok son derece önemli bir konu yani. İnsan doğası. Dediğiniz çok doğru. Dille bakarken aslında dil tabii düşüncenin kendini bir şekilde dile getirmiş hali diyelim. Dolayısıyla aslında altta yatan bilişsel özellikler en önemlisi. Bir insan gibi konuşabilen bir insandan başka hayvan yok ama aslında insan diline çok yakın gelen komplike komünikasyon, iletişim sistemleri olan özellikle sosyal yaşamları kuvvetli hayvanlar var. Bunun ötesinde insan dilini kısmen küçük bir çocuğa yakın şekilde öğrenebilmiş hayvanlar da var. Özellikle şempanzelere benzer ama onlardan farklı bir tür olan bonobolar evet. İçinde bir iki tane Kanzi isimli bir dahi çocuk var mesela. Annesine öğretmeye çalışırken dili, bu kenarda kendi başına oynarken İngilizceyi kapıyor derim yerindeyse. Belki en iyi İngilizce, en İngilizcesi yetkin olan hayvan dünya yüzünde. Kanzi konuşulan İngilizceyi kısmen anlıyor, ona göre cevap veriyor filan. Bu konularda bir hayli ilginç çalışma var. Son olarak şöyle bitireyim. İnsan doğasının, yani bu fiziksel biyolojik zemini itibariyle bizim de hiçbir zaman yapamayacağımız şeyler de tabii var. Yani nasıl Vicky İngilizce konuşamıyorsa, gerek düşünce gerek hançere sistemiyle ilgili bir kısıtlamadan dolayı, biz de diyelim yeni bir dili bir hafta içinde öğrenemiyoruz. Yani Allame-i Cihan olsa kimse öğrenemiyor. Ya da işte iki hafta içinde oturup Aristoteles'in bütün eserlerini okuyup yiyip yutup anlayabilecek hale gelmiyoruz. O kadar kompleks bir zihinde çünkü bizde yok. Ama olabilir. Bizden daha kompleks zihinlere sahip yaratıklar olabilir. Belki varlar evrenin bir taraflarında. Varlarsa bu zihinler nasıl şeylerdir filan, bu konulara da bilahare değiniriz. Evet, çok teşekkürler. Bu arada mesela bu batıl inançlar bahsine de tabii geleceğiz. Yani 12 Aralık ya da 21 Aralık 2012'de ya yakın tarihlerde de bu Maya takvimi meselesini muhakkak konuşmamız lazım. Çevreden sıkıştırıyorlar. Tamam, bir şey olmayacak, hiç merak etmeyin. Ben size buradan kendi doğam itibariyle söylemiş olayım. Fakat bu insan doğası ve zihni nasıl bir şeydir ki böyle şeylere habire inanır defalarca yanlış çıktıktan sonra inanmaya devam eder. ilginç olan o tarafı, onu konuşuruz. Evet, ben de söylüyorum ama bana da inanmıyorlar, güvenmeyin. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylece de programın sonuna doğru geliyoruz. Sende bir son dakika haberi gibi bir şey vardı. Evet, bir son dakika haberi var. Anadil'de savunma düzenlemesiyle alakalı. Anadil'de savunma yapılmasına da olanak sağlayan ceza muhakemeleri kanunu ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. Uzun bir isme sahip olan bu tasarı meclis başkanlığına sunulmuş. Evet, Ahmet İnsel'in de sözünü ettiği buydu gece itibariyle. Ama bunun ne zaman tabii üzerinde konuşulup bir gerçek kanuna dönüştürüleceği ve ne gibi değişikliklerle kabul edileceği meselesi ayrı bir konu. Evet, bu yasa tasarısıyla beraber de sanığın sözlü savunmasının kendisinden daha iyi ifade edebileceğini belirttiği başka dillerde yapılmasına imkan sağlanıyor ve Ahmet İnsel'le de belirttiğimiz durumların imkanı sağlanmış oluyor. İnşallah bu bir hızlı adım, bu açlık grevlerinde trajik sonuçlarla karşılaşmaya, yani şimdikinden daha da trajik sonuçlarla karşılaşmaya başlamamızdan önce böyle bir tedbir alınır diyelim ve bu dilekle de kapatalım. Bill Doggett'ı doğum günü, William Ballard Doggett, ama herkes onu Bill Doggett diyebiliyor. Onun ölüm yıl dönümü 13 Kasım 1996. Kendisi 1916 doğumlu, 80 yaşında hayata veda etmiş. Amerikalı piyanist, org ustası ve caz, hem cazda hem de rhythm ve blues dünyasında da önemli bir rolü olmuş. Onun Honky Tonk adlı iki parçası var, çok ünlü. Birinci bölüm ve ikinci bölüm diye yakın zaman değil ama birkaç zaman önce çaldığımızı hatırlıyorum birinci bölümü. Şimdi de Honky Tonk ikinci bölümü Part 2'yu çalarak bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.